الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى سورة نجم کی تصدیق در رسالت کی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمعراج چیغا کلا پز مکبان دیو اول چیبت دا دا وحی کی دا او جبریل امین یہ پخپل شکل کلی دلیو ناغا ذکر شوا چی دا ابتدائی وحی وا پا نبی علیہ السلام باندر دیر سختا و گرانا وا احکام دا اللہ رب العزت کپا انبیاؤ باندی و کپا عام خلق باندی ندیر پاسان تیائی اللہ طرفنا چه بندہ اونی یریگی پریشان نشی نظر طولو نمخ کے دنبی علیہ السلام ملاقات دا جبریل سرا په خوب کې شوو ځکه خوب کې که انسان هر څومره هیبتناک حالت وویني خو چې راویښ شي نو بس هیڅ نه وي شکر وباسي چې وی خو چې خوب وو ناولې وته په خوب کې خوځلې چې کبیا رستو په ویخه باندې ویني محبت پا پی نرازی عادت بی ورسر سنوی کار بنی نبی ای پوی خوان دولی پا دید مکوان دی پا غار حراکی او دویم زل ذکر کئی چه غیلی دلیو دو آسمانونو دو پاس دا غینم دے سدرۃ المنتہا دا دی رستو بیا زګه دا هغه وخت چې په نبی علیہ السلام باندې زندگی ډیر ګران او ډیر سخت و د مکی معظمی د نبوت دیار لسم کال دا ډیر سخت و لکه مشرکین ډیر زور جوړ کړو ډیر تنګولی جوړ کړیو دوځله خو پکې صحابه او هجرت وکړو حبش ملک ته اول لک کسانو لس دولس کسان چې باغی کې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابی آدویم ذل چتلل ناڑیر دیا تو آتیا کسانو تحبش ملک تے حجرت کو در دی وجہ نا چھ مشرکانو دیر زور جوڑ کلے و دیر ظلم کو دیر مشکلاتو پیغمبر تا اللہ پا دغا وقت کدے زانتا روخی جو سدرۃ المنتہا تا او صح احکام یې به فرض کړل او صح خپل ډیر عجائب او غرائب او توخو برا نغی پوجي باندې پیغمبر زړه ته سکون حاصل شو ځکه څومره چې انسان د الله قدرتونو کې مصروفي منهمکی مستغرقی نظم راغ باندی آسانی هر پیغمبر دا سی پریر سخت پریشانه کیو که موسیٰ علیہ السلام هم پا کوئی تور کی و جکل آواز اکلیش نباس پریشانه ختم شوی یاری مری ختم شوی سکون حاصل شو دا نبی علیہ السلام دا سکون دا پارم یولوی سببو چبه داسې نازک وخت کې او داسې د فتنو د شرونو او فسادونو په دور کې الله رب العزت هغه باندې معراج وکړ دا ډېر مناسب و د هغه موقع سره وګوره د اول لیدلو او دویم لیدلو مېن کې څومره فاصله رااله اول لیدل خو او چې وحي شروع شو هغه د نبوت لومبې کال دا دویم ځل چې دین دا دیار لسمو چې بیا دا غینه پسې په دغه کال باندې هجرت وکړه مدینه ته لاړ ولقد رآه نزلة أخرى او بشکا چې لیدل او دی پیغمبر جبرئیل امین یو بل ځل هم ان مرتن اخرى پکارو خدای په زبانه لذلتن اخرى ذکر زکه چې جبرئیل ملاقات خو نزول وکنه کو دنیا ته نازل شو نو کاپل سدرۃ المنتہا کې هم انو صفات یې نزول غره نه نزل تن زکه تعبیر وکړه چې علی ذل داغه ملاقات داغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په خپل شکل کې دبل ذل هم شیو د معراج په موقع کې یقینا لذل او جبرئیل یو بل ذل هم عند صدرۃ المنتہا ولیکن دو اسمان نو د پاسه چې دا غزه نوم دې صدرۃ المنتہا دې نوم ولې زګل تا ونه ده د بیرې صدرا بیرې تا وی امن ته او تا ولې وی ډیرو جوهدی دې لکه لفظ د منتها دې معنی ډیر کې دي شي چې انتها یو شی تر اغلی نو هغه ته منتها وي نو دیو جنې وته منتها وي چې د انبیاو د ملائکو د علم انتها وي تر اغلی کوم ملائک دی او کوم انبیا دي خو دغه ځای پورې د هغه علم شته ابل نشته بیا اپل اللہ تا علم دی چارسی زکیو تمن تحاویلی او دویم دا منزل او دا رفتار منتحا دا ملیک چارسو مرزینو دا دا زینبرا نشت لے دا داغی دا منزل انتحا دا زکیو تمن تحاوی دریم ادا چې دا منتها ده د اعمالو د مؤمنانو اعمال چې په برخیږي کنه و اسمانونو د پاسه دي نو زګه د هغه منتها هغه کې ریکارد پروت بیا اعمال د مؤمنانو چې قبول شوي نادازه ترسیدلی منتحا دا اعمالو دا مومنان سلورم منتحا دا ارواحو دا مومنان چروحونا دا مومنانو خوب برزی کنا ملائکی اوڑی هر یو اسمان باندی دا تیری گی تپوسونه تنکیږي چې داسې روحي چې قبول شوی الله تا نیک انساني ټول له مبارکي ورکی اټول په سناوي ټولې صفاتونه کوي چې زی زینو تر دې پورې چې سزره تل انتها ته ورسې دا د ارواح او د مؤمنانو مستقر دي څنګه چې دنیا یې د ترهایش مستقر دي چې ولکم فی الارض مستقر دلته خو د دې جسمانی زندگی ده خوراکی زندگی ده او هغه د ارواح مستقر دي چې الله ولا مقرر کړی پینزم دیوجن چوی دا ارواح دا شہداؤ ارواح دا شہداؤں چیزینو دا زیتا دی تاغینا پلا برا نشت لے تاغا منتحا دا ارواح دا شہداؤ دا دیم ذکر کلیش پاگم چی دخکتی نا سوکزی پا برا ندقا منتحا دا اپلا نشت لے کدا بری نصرازی نظر منتحا دا حقیقتا نشیرات لے اڈا دا دزمکی دغاری او دا آغر عرش دغاری دکا منتحا دا جیدی نا پلا دی پلا نشیرات لے بیر دا لیکن دا اصول دی چیز ای بزی وقت و احمونگ بیانو چگوری داغ زی و دزیز دسیزونو دیر پراخ دی چی دل تا صدی دا تشنمون دی او چیل تا کی صدی داغی و دزی مین که دیر پراخ دی نا انسان دی دا گمان نکی چی دا سی بیر بینو نا باز روایت کی راضی چې داغه دی یوې سانګي دلان دی با اس منزل کی سل کالا خاصوره ونه شي خلاص و ته ټول ونی نه داغه دی یو سانګ ونه نه زه ټول ملک نیولې ټول او نبی صلی الله علیه و سلم شجرت و نبقن و نده خو میوهشتا بیمیوه نده او نبقوها که قلال حجر تغییه ویه و بیره اگه دوم را غطا ده لکه عربو که و قبیله و چه غیب و مطکه جوڑو لی و دیر غطی بی جوڑو لی غطی مطکه بی د بنی آدم د قامت برابر کنه یو مټکې وو حجر قبیله وو نو دا غي دا غي مټکو په شانتي یو یو بیره ده نو نبقها کقلال حجر و ورقها کاذانۃ الفیلتین او پانی داس دی لکه دا حاتی غوگونا خو مونس یاد کلیو اتی نا اخو مذکری کن چه مونس دا غوگونا بغٹی نا فی دمرا دمرا یو یو پانا دا کن ناغیت اینم یخد سدرت المنتحا اغوانا چه اغیتا انتحارا دی دا اغا خلقو چه دا بری نخیجی راکوزیگی ایا د زمکه نخیجه ندی دا غی نه بره نشیت لې او چې څوک دا غاړه راځي نو هغه ښکته نشی راتلې لاریو منتها رزق سره جبرئیل امین لیدل نور ډیر چې وی سره کم الله رب العزت ته قدرتونو کرشمی وی ناشنا ناشنا دا نبی علیہ السلام معراج عند سدرة المنتهى داغی ونی دبیری سرا چینتها و تراغلی دا هم دا اعمالو هم دا ارواحو هم دا خلقو دا منزل عندها جنة المأوى دقا ونی سرا جنت تیدو سیدو پخوا جور شوی دا اتاو لگی دا چه دارسو جوڑ شوی دی نو آقا هم جوڑ شوی دی این دہا ددگی صدرت المنتہ سر جنت المعوی اگا جنت تی چزید و سیدو دید مومنانو او اسوانو دی پاس دی کارتا دا تو امزل ملاقاتو دی نبی علیہ السلام دی جبریل امین سر پخپل شکل کے دو دلیلی دلیلی ایز یغشا صدرتا ما یغشا یاد کا چی پٹکو اغی ونی لران پٹکلیو دا اغی ونی لران ما یغشا دمرا اندازا مخلوق چی اللہ تا علم دے بے خبر مبہم اکڑا تک مخ کی چویلی و فاوحا الى عبده ما اوحا تاغی وحی شان یا دیر لوی کو چی ما اوحا تاغی وحی مقام اللہ تا معلوم دے انسان پاغی بان احاطا نشی کولے دیر لوی شان دے رضل تکیم ابحامو کو چی اغوانا دا بیری چیوا پټکلې واغې له رسو ما یوشا نیوې دیو جنې په مکو چډیر رشو په ډیر رشو او بل د دیو جنې چې قتل و تډیر ګران دومره نور دومره روشنایی دومره رڼا چې هغه د خلقو د سترګو دلیدو خونوا اغیط استر کی بریخی دی و نبی علیہ السلام نا اغا خب سکون سرار سلی دل نو حدیث کی دغر آدی نبی علیہ السلام بیا بیاوی فراش من زہب دیون باندی سو چپٹکڑی وا اڈیر لوی اندازے وا اڈیر لوی مقدار و اڈیر لوی شمار و فراش من ذهب و ذ سونی پتنگان یو روایت کی دار ابل کی وی جراد من ذهب و سونی ذ سرو زر ملخان ملخان نو پتنگان نو ملائکو چاونه پټکړی و پروگرام کنه پروگرام لسول خلق رازی او دا بس پروگرام چه نبی علیہ السلام دا معراج پروگرام چه غلی رب العزت زان تا غوخته او علته والا دا دین طول احکام جوڑ کلیو چه دین ووسا حدید اینه ووسا دبل پیغمبر ته دا مقام نه دی ملاو شوی اخو زمکه کې څوک په کوی تور کې او څوک په تین او زیتون کې او څوک تور سینین کې زمکه کې وو حضرت نبی علیہ السلام معراج ډیر ناشنا او ډیر ناشنا د اوسمانو د پاس پروګرام شو ډیر غټ دومره مخلوق راغلی او چې او دومره رڼا او دومره نور او دا اشاره ده د دې دین عظمت ته د دې دین برکت ته چې الله دې دین له سمره برکت ورکړي دې له کوم ځای نه نازل کړي او دې چې نازلو نبی له اسلام له ورکاو نو څنګه لوي شان یو سمره ملائکه ته حاضر شویو چې راشه زما بندر راغله امام الانبیاء راغله سید الاولین والآخرین راغل ناغا ٹولی و تذکر آغوختی سوک چی پروگرام کئی نو خلق خبری نا بیا بیا و تدعوت ورکی چی گوری دی مقیل ران لینو دیو تا نخفیم دیو ترا جمع کلیو که نخا از یغش صدرت ما یغشا کلا چپٹکو اغیونی لرا اغا اندازا او اغا مقدار چپٹکلیو چراغی حال اللہ تا معلوم دیں ملائکو تمرا ملائک راجع باشی ما زاغ البصر وما طغا تجاوز ندکلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو پلا بل پلا یمینا و شمالا ما زاغا ولی انسان چې سشی تا گوری ډیر په غور سره ډیر په توجه سره نو نیگو تا گوری کن کلگون تیتی مخوالا و داسی داسی نو بس ولی دل خوبی آنشی که ده نبی علیہ السلام چی جبریل امین تکاتو نو یمینا و شمالا نا یو پلا بل پلا نا ما زاغ البصر نده کوک شوه نظر د پیغمبر وما توغا نو اولی دلی ده ده حدنا کلی او سلی زکا و نوی نی چه او آپل گوری نظر تین آپل آرولی تبوتوه دازه دهی میاش ده تارونو سر دازه اگه با برا برا گوری وقعی نوی نی که نفا نظر تی وارو اللہ رب العزت وی چنا دا سیدی دلی دے چنے تی نظر یو پلاو بل پلا تلی دے او نی تی نظر آ پلاو لی دلی دے بلکل صحیح نظر یہ کردے خولی دلی یہ کردے کسوک پدی کی شک کئی کنا پسو کی شک کئی چنبی علیہ السلام جبریل لی دلی دے پخپل شکل باندے آ یقنان چلی دلی دے یو دل پزمکاو دو دویم دل پاسمانونو کی دیل زور ذکر کئی چی مسئلہ دا شورو دا کنا چلانا بولی زد دا وحی را لیگلا او دا دید پار کم ملک مقرر کرو چیغب نبی علیہ السلام تا وحی را وڑا او دا دید وارو یو بل سر خمولاقات شوی خی یو بل پی جندل دی ناشنا ندی دی یو بل نا ٹک دا چی یو بنی آدمو کې دی او بل په ملایکو کې دی لیکن استادی او شاګردی ډیر مضبوطه ده ډیر خیاو بل پی جندل دی د دې لپاره چې وحی مضبوطه شي په دین باندې چا شک پیدا نشي او لقد را امن آیات ربه الکبرى لقد را آمن آیات ربه الکبرى یقینا چې اولی دو دی پیغمبر سی اولی دو قدرتنا د خپل رب اور لوی لوی قرآن په خپل وای چې رب یې نزلی دی من آیات یې دی کار خبره ده اکل یې دی ونه ولی خدای پاک به ویلیو کنه او چانه یریږي نه انا چانه شرمیږي خویلی بو چې خپل رب ویلی د خو مخامه زلی یاکو نه من آیات رب الکبرى قدرتونه د خپل رب سدي لوی قدرت پکې جبرئیل دی دا لوی د الله د قدرتونو نه خداخه یو او بیا وی جبرئیل چې ونه کان جالسا علی رفرف خضر یو شی وړې دلیو ناشنا دا لا تنظیم کنه خا چېغه وو ته څنګه قالین غړولې رفرف وته وی خا شین قالین غړې دلیو جبرئیل پکې ناستو نبی علیہ السلام ورسره او الله رب العزت وته پیغام ورکاو پنځم منځونه خواتیم د سورۃ البقره موږ سره قدر نشته. آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون تر اخره پورې دا والمغفرة لمن لم يشرك بالله من امته ادري ما خبر ازاو چلا او بخنه کوي هغه چاته چې شرک نه کړي د دې امت دا درې خبرې ورته پروګرام دې ته پاره جوړ شو په پنځم ځنه راولو وخت پکې ډیر تیر شوو او خواتیم ده سورة البقره نور خو بیا سمخ که نازل شوی و سرستو نازل شوی او دغه خبره عقیده چه غفره لمن لم یشرک بالله من امته چه شرک نیکلن بخن بوتا کیخا دیر برکتی انسان بی دیر بختور انسان بی چ شرک نه کړې ها ډېر غران نو رات نه زال ها تاسې تنظیم الله کړو سدرۃ المنتہا سره ها صحابو کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نورم کور سره سوکی هغه وی چې را ربه پل ربی علی دلی عبداللہ بن مسعود او حضرت عائشہ انکار کئی چنانا من آیات ربی الکبرہ در رب قدرتنی لدلی در رب ملکوت او عجائبی لدلی قرآن پخبلا پا دی گوا دی نبی علیہ السلام نا تپوسیو چی حل رائیت ربکا ولی دیر خلق دلنا تنگی کنا خوا لکه اوس دی کوم څه کار کوي لې د استادو په کې څه फायदा ده خو تاسو ته کړو کنه تا خپل رب لیدل نه راوي چې نورن انا ارا اخو نور د نو زی لیدې شم دا سي نور خو نه دی نور اوس پوهم بل شان نور اوس لیدې شي نورن انا ارا دا دی دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پیش کی چی نبی علیہ السلام ویلیو یعظل چی رأیت ربی فی احسن ما دیر پا خیستشان کیلی دلی اخبر رب خواہو گرد معراج پشپنا آخو رازیہ چی تصولات کسوف کی دیر خبر التلی دلی اگر معراج پشان تی چنور تورشیو تن در نیولیو او اگر که منز کو کنا نو اگر که دیر لیدل قتل راگلی نو اگر یادی که امت کی که عبداللہ ابن عباس سیب دے که بل دے دا هیچ چا دا قول نشتا چکن نبی علیہ السلام پا خپل استرگو سر خپل رب لیدلی نا نا عبداللہ ابن عباس هم ده قائل نه استرگو سره نا اغوی رآهو بفعادهی رآهو بفعادهی پزلو سره لیدلی ده نو پزلو سره مطلب داره چې په خوب کی لیدلی دین اخو سوک انکار نشی کولی ولیکن اخکار دقا سی لکه جبریل امین یه چی لیدلی ده نو دا سی ایچ عرب ندی لیدلی اس پیغمبر نموسیٰ علیہ السلام نبل د دې بدني او جسماني سترګو باندې چانه دي لکه قران وایي چې لا تدرکه الابصار او هو يدرک الابصار دا سترګې الله نشي لیدلی دې کې دا طاقت نشته قیامت کې به بیا ویني خو برابر په دې سترګو باندې ښا دا به نه خلکا د بدن سترګې وایي کنه نو دواړو کې اختلاف نشته صحابو کې اختلاف نشته کسوک تی اختلاف جوڑی چې څوک وی چې نی دیلې دلې نو دا غي دا مطلب دی چې په دې سترګو یې نه دیلې دلې او چې څوک وی لیدلې نو هغه وی په زړه باندې د خوب په مثال کې ناغی نزو که انکار نشی کولی اقران دا دی تقاضا کئی چی لقد را من آیات ربه الکبرا یقیناً ویلی دا آیاتنا قدرتنا ریر ناشنا عجائب ملکوت السماوات والارض را دی دخپل رب لوی لوی دا حال ذکر شو بستر دیز پوری د نبی علیہ السلام د معراج خبره و د رسالت تصدیق او مشرکین باندې ردو چې قران د شک نه پاک کتاب دی الله چې د دې کوم سلسله جوړ کړی دا او کوم ذریعہ جوړ کړی دا اگر نه ناشنا دا ډیر کامیاب دا چې دا سلسله رب العزت هیڅ یو پیغمبر سره نه ذکري لکه دی اخری پیغمبر سره چې څومره د خپل فضل او رحم او د خپل ډیر لوی محبت نه کار غستره دا تصدیق د رسالت شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او شان د قران یې ذکر کو چې دا د شک خبرې نه دی دغه څوک شک کوي نو هغه د کفر نه نه بچ کیږي انوس تو بیا مشرکین باندې راګرځي دا وی حال به بیانې چې تاسو مولا خلوازه کې خلبیر تک خبرې کوي او هغه تکل شاعر وای کله ساحر وای تاسو هغه خدایان چې دي مداري توهین وکي زجر و ذکر کې مشرکین لره پایجز د الہو چې تاسو هم خدایان شته کنه وای سیکلی دی سشان یشتے صدرت المنتحہ یشتے تو قرآن کل کل ٹوکی کی مشرکانو کولی اگا خدایانو اگا عرصو لپدیر ڈاگا واچی اگا این شرمی گینو تو با مشرک دیر بے حیاء دیر بے شرم دیکن کاغا زمانہ کی او کدی زمانہ کی دیکھا پک پلو لاسو سشے جوڑ کی اگی تا خدای ہوئی اگه اتنا مدد شوئی دا اگه نا سوال کی و جڑا و فریاد و تکی دکا اللہ رب العزت ویلو چیز ازن روی جاہل پا دنیا کی بلنشتا نو کان آخر